den här frågan om Sjöbo då. Sjöbo visar vägen. Vad är det för väg som Sjöbo visar? Demokratins och förståelsen för den lilla människans rätt att vara med och besluta. Vi sänder från sydöstra Dalarna och Långsittan. Vi sänder från sydöstra Dalarna och Långsittan. Vi sänder från sydöstra Dalarna och Långsittan. Nu kommer en direktsändning med Gunnar Andersson. Nu kommer en direktsändning med Gunnar Andersson. Ansvarig utgivare för Sverigekanalen är Gunnar Andersson. Nu kommer Gunnar och en mikrofon med Gunnar Andersson. Nu kommer Gunnar och en mikrofon med Gunnar Andersson. Nu kommer Gunnar och en mikrofon med Gunnar Andersson. Nu kommer Gunnar och en mikrofon med Gunnar Andersson. För familj, hembygd och fädernes land. För ras och nation. Helg, seger! A collection of companies united. Take my chance behind the gun. to be undone. Look into my eyes, look into my heart. You should have known the start. Right from the start. Looking Hi, this is Pete from Grand Design. Make sure you listen to our songs on B-Rock Online Radio.

about you. You know it's gonna be, it's gonna be the death of me. Now if I'm losing your love, it's gonna be the death of me. I said me, yeah, yeah, yeah. Listeners of Melodic Rock, I am Eric Rivers. Listen to our songs right here on B-Rock Radio. Som däremot inte väntade på att någon annan skulle lösa problemet åt honom är Daniel Berggren som stötte på patrull på vägen vid Ismantorp på Öland. Daniel, du! Yeah, acting so shy, walking through the crowd, and you're looking for love. Blåsigt idag. Och det är väldigt sent här. Jag har jobbat med en massa saker i studion här. Vi tog oss ut med försiktighet. Dels var det lite halkigt, men det var besvär med blåsten som var nordlig här. Vi tog oss ju sen ner på motionsspåret där och skulle ta oss upp på vandringsleden upp till Kempobergsvägen. Och träd har fallit över vandringsleden där. En död gran. Men jag fick bort lite grenar där, så att det är ju bara att kliva över den där stocken. Och kommunen vill inte ta bort den, för det är Sveaskogs mark där. Och Sveaskog har inte den servicen helt enkelt där, att de kapar bort träd över vandringsleder som blåsen har tagit ner. Och vi kunde inte komma upp till Kemp på berget i denna hårda vindar här. Utan när vi kom upp på Kempobergsvägen så svängde vi höger och fortsatte försiktigt ner till Kempovägen där. Tanken var att komma upp en sväng till Laggabacken och vända ner igen. Men vindarna var förskräckliga, nordliga, så jag tvingades vända tillbaks där. Och med stor försiktighet på grund av halkan och framförallt de hårda vindarna här, så tog vi oss på vägen tillbaks i Långsötan här. Och vi fällde över huvudet här på den här jackan och fällde upp i halskragen där med kardborre som man skyddar halsen och så. Röstinspelning och vandringstur. Och strax ovanför vattenbäcken som rinner under Kempovägen ner i sjön Rällingen hade ett träd fallit över vägen. Men toppen på trädet var tydligen avkapat och låg ute på det här fältet. Vad jag kunde se hade ingen bil försökt passera på sidan. Det fanns inga spår i snön där. Och märkligt nog så kom det aldrig några bilar på Kempovägen. Sen var det en stor trädgren också som delvis blockerade vägen, som jag fick bort där. Jag kollade fastighetsboxen här, det var ingen post. Jag fick svar också från Matilda Larsson där. Hon har noterat nedskräpning i Långsötan efter nyårsraketer. Och lite nya stations-ID också här har vi här. Men det var ju mycket besvärligt här. Det har ju alltså varit strömlöst då i centrala Hedemora. Oklart när det skedde. Men om det blir strömlöst i centrala Hedemora, då fungerar inte Hedemora stadsnät. Så att blir det strömlöst i centrala Hedemora så är Hedemora stadsnät borta. Och det var avbrott här i morse. Jag fick igång kanaler successivt. TVn försvann. Det är zappa.se. TV-kanalerna försvann. Jag fick igång kanalerna efter hårt arbete. Och då blir det avbrott igen på Hedemora stadsnät. Driftinformationen på Sitius säger att det var strömlöst i centrala Hedemora. Hedemora Energi anger att de sista kunderna var i Grådö. Och där fick de vänta i 2 timmar innan strömmen kom tillbaka. Så var 3 som hade fallit över ledningen. Efter avbrott nummer 2 så fick jag igång de flesta kanalerna utom några få. TVn fungerar och vi har inte haft strömlöst i Långsuttan. Men det har varit driftavbrott på Hedemora stadsnät här. Åtminstone 2 gånger som jag kunde se, och orsaken har då varit att det har varit strömlöst i centrala Hedemora. För att det blir strömlöst så fungerar inte stadsnätet då. Så det påverkar om det blir strömlöst. Jag kommer inte så långt idag. Det där döda trädet ligger nu över Dalkorsvägen och kommunen vill inte ta bort det. Men när det gäller Kempovägen får man ta bort trädet, för då ligger det på kommunalmark. Men om det trädet har fallit i skogen, som är Sveaskogs markägare då, så tar kommunen inte bort det trädet. Och Sveaskog har inte den servicen, men det är en död gran som har fallit där, just över vandringsleden. Andra träd som har fallit är ointressanta. Och jag fick bort lite grenar där, så att det, ja, det är bara att kliva över det där trästocken då faktiskt. Inte värre än så. Och det var försäkliga vindar, ja. Jag kom en liten bit på Kempovägen sen, från Kempobergsvägen, men jag kunde inte komma upp till Lägarbacken. Det var försäkligt, ja. Det kommer att gå ner de här hårda vindarna. Nordliga, hemska jag kalla. Det är mycket sladd, det här är med mig också där, en sån här hörlurskabel och grejer här. Och det kommer ingen post eller här. Det är lite halkigt också, men det går bra om man är försiktig och går försiktigt. Det är lite halkigt och så på sina ställen. Men om man går med försiktighet och så. Jag hade ju den här tjocka vandringsstaven med mig, så att man får lite grepp. Det tar ju tid att publicera också vandringsturen här, som jag delvis kan göra från mobilen när jag vilar i sovrummet mot gården där och laddar mobilen. Men sen måste jag publicera också vid datorn här, min HP 655, den här vandringsturen. Sen har vi gjort lite nya stationsjinglar också här med text to speech. Alltså man skriver en text så blir det tal då. Vi har inte haft strömavbrott och TVn försvann här förut, den fungerar nu. Och det var lite tråkigt för att efter det här avbrottet fick jag igång kanalerna. Och så blev det avbrott igen. Och så fick jag bort dem, eller fick jag upp de flesta kanalerna. Jag gjorde lite ändringar också med Winamp på D-datorn här, HP605. Kanal 4 och 5 tror jag som är. Eller kanal 3 och 4 tror jag det var. Kanal 3 och 4 där i Winamp. Det är andra servrar. Åtminstone den ena är ju då på myradiostream.com. Eftersom det är gratis konto så får man ingen subdomän, utan man får bara en streamserveradress då, som öppnar mediaspelare. Och sen är det kanal 4d.listentomyradio.com. Jag har bäddat in också en spelare som är ändrad i kanal 3 där på Winamp, på dalaradion.webnode.se här. Halkan är lite besvärlig, men det går att gå försiktigt här, och blåsten var det värsta faktiskt där, men det börjar gå ner i alla fall de här vindarna. Kempovägen framförallt, så var det väldigt mycket grenar i skogen, är det mycket tallbar och grenar och så. Jag kunde se ytterligare tre som hade fallit i skogen där. Men det ligger alltså en död gran över Dalkarsvägen. Det är kanske 20 meter bort från motionsspåret som är kommunal mark. Men det där trädet tar inte hela Mora kommun bort eftersom det ligger på Sveaskogs mark då. Det är inte kommunen som är markägare. Men det var tre som hade fallit över kamp på vägen där. Vi ska titta om det är borttaget sen. För att det blockerar ju hela kamp på vägen. Jag såg inga bilar och ingen bil hade verkligen försökt ta sig förbi det där trädet på sidan just nu. Jag såg inga hjulspår efter bilar där då. Själva toppen på trädet var avkapat här. Och en märklig tågolycka också i Danmark där med tåg med öl. När trailers. Carlsberg. Alltså det är trailers med pressändningar. Och i dem där så är det massvis av öl. Och last från tåget har då hamnat, ja, vad jag förstår så har ju det krossat glasrutor där. Eller tåget har kört på och fönsterrutor i tåget har krossats och sex personer är döda där. Jag har ju tagit ner danska radions app där. DR. Men alltså det är bara danska radion, inte tv då. Via webbläsaren fick jag en länk där från SVT Nyheter till danska TV2. Och sen deras hemsida där. DR.tk va? Eller DR.dk. Men jag kunde inte få den danska TV:n att börja streama i webbläsaren i mobilen där. Det snurrade bara runt där. Det kom inte igång. Nu får man gå sakta och försiktigt här så man inte halkar omkull. Det är lite halkigt på några ställen här. Annars är det blåsen som var extremt farlig idag faktiskt och så. Så att det blir inte så lång sväng. Och jag beklagar de här avbrotten. Jag har inte haft strömlös i Långsuttan. Det har varit strömbrott i centrala Hedemora. Och det var avbrott i morse. Jag fick igång kanalerna och blev avbrott igen. TV-kanalerna försvann och de flesta kanalerna var igång, men inte alla. Och så gick jag ut och tog en vandringstur. Och så har vi fått igång fler kanaler och ersatt kanal 3 och 4 i Winamp på D-data med andra servrar där. Så att, och jag har publicerat vandringsturen här, så jag är ganska trött. Jag kommer inte orka prata så mycket här, jag beklagar det. Believers never hide away. Let the trouble take it. she was a little girl, putting roses on herself, made strings of pearls. Hungry for love, she didn't know which one was wrong or right. She crawled down to the rock machine, feminine child, only 17. Give up, I'll tell you what to do. Give you a choice. mugg, termomugg som ska vara lock på, ja, som man ska med sig ut egentligen i skogar och så, den är ganska lätt och den ska man inte ha i studion, men jag råkar ju ha med den in och skvätta här, inte på mobilen, men det kom lite grann här på mattan och så i studion med fukt, chokladdryck. Man får inte hålla på att spilla vätskor över tekniska saker här, och sen ska man inte ha, man ska ha tunga glas och tunga muggar. Det var en sån här lätt mugg, termomugg tror jag heter. Så den ska inte vara i studion. Som tur var så spelade jag inte på mobilen här. Jag fick ju torka upp det där. Och det har varit lite strul, lite sådana strömavbrott i Hedemora och driftavbrott här, och tvn har varit borta, kanalerna, men den fungerar. Och en kortare vandringstur och röstinspelning också, där är ganska trött, så att jag måste vila ganska mycket nu för att klara av morgondagen här. Men vi får bjuda på det och skön musik och så, och från klockan 16 idag så är det radiobloggen direkt. Vi har den 2 januari 2019, Sverigekanalen heter Tillståndet och utgivare Gunnar Andersson. Vi sänder från Långsutan här. Det var ett träd som hade fallit över Dalkarsvägen. Jag kontaktar Johan Alfredsson, han är föräldraledig, och Sveaskog har inte den servicen faktiskt. De är skogsbolag som inte tar bort träd som har fallit över vandringsleder som en service till allmänheten, utan ja, det är bara att kliva över det där död gran. Och sen på Kempovägen ligger ett träd över vägen, och som det är kommunalväg så är det någon som måste ta bort det där trädet. Toppen på trädet var i alla fall avkapat. Jag kunde inte se att någon bil hade försökt passera på sidan, och jag kunde inte se några bilar alls på Kempovägen faktiskt. Vi får se nästa gång om det är någon gubbe som har kapat bort det där trädet som har fallit över Kempovägen. Det var en stor gren också som jag fick bort från Kempovägen också, och oerhörda mängder med grenar också har fallit över våra vägar här. Jag kom inte speciellt långt idag, men jag var tvungen att ta mig tillbaka för det här fruktansvärda hårda nordliga vindar, och det var halkigt också och så, men det gick ju bra, gå försiktigt. Så den här blåsten gjorde att jag var tvungen att vända ner igen. Jag kom en liten bit upp från Kempobergsvägen till Kempovägen, men det gick bara inte att komma upp till Lagabacken. Det var alldeles för förskräckliga vindar, och tog mig hem igen och så. Jag kollade fastighetsboxen och var tom. Och vi har inte haft något strömavbrott i Långsutan i alla fall. Och allt är som det ska med driften nu. Och på dalaradion.webnode.se har vi också driftinformation där i precis i högst upp där, som kan vara aktuell. Och det berodde på strömavbrott i centrala Hedemora. De som fick vänta längst var kunder i Grådö. Fick vänta 2 timmar tror jag, och berodde på ett träd som hade fallit över vägen där. Och Hedemora kommun hade också skrivit om att det var problem här och avbrott på IT-miljön som teknikerna fick jobba med där. Och Citius hade angett det också. A3 som jag har då, tidigare Altele, där har inte uppgett några driftstörningar alls. Men man får kolla med kommunen eller Hedemora Energi som ansvarar för Hedemora stadsnät. Och så man kollar citius.com och fylla i där Hedemora. Var det strömavbrott i centrala Hedemora. Och vi har inte haft något strömavbrott i Långsutan alls här. Det har varit strömavbrott i andra delar av Dalarna här, på flera orter. Rånförsök också i Hedemora. En person blev skjuten i handen där och fört i Follens lasarett. Men det var nog inte någon vanlig pistol. Det var någon luftpistol, så jag fick bort den här kulan. Och jag vet inte, då, polisen har inte gripit den personen där, ett rånförsök. Och hon blev skjuten i din hand i Hedemora, man vid 20-årsåldern där, men han sprang från platsen och larmade polisen från en kompis där, och han blev inte skjuten med riktig pistol. Det var troligtvis en luftpistol där i handen och för till en farlig lasarett. Och gärningspersonen eller personer har ju, vad jag vet, har undkommit där. Oj! Julie takes the bag off to the X-ray machine to make doubly sure nothing questionable is inside. Rädd, jag vet inte riktigt hur det ska gå, men... Ja, men vad ska du göra där? Ska... Vi ska sända för SVT därifrån faktiskt, på SVT Play. På lördag kommer det sändas då direkt mellan 15 och 17 är det. Så det är därför som vi är där då. Så jag ska testa det på lite allt möjligt. Det blir agility och grooming och... Jag ska också bli biten av en polishund. Och du är 100? Ja, det, just det ser jag inte fram emot jättemycket. Han har sagt polisen att jag ska få springa så snabbt jag kan och se hur långt jag kommer innan hunden har hunnit jaga ifatt mig och bitit mig då sådär. Det låter som en dålig film det här. Ja, hur blev det här mitt film? Jag vet inte riktigt. Men lycka till. SVT Play alltså. Ja, det blir. Och de sägs ju vara människans bästa vän. Hunden, men själv är jag mer av en kattmänniska. Men jag kan förstå varför så många gillar hundar. De är ju speciella. Och de gör framförallt speciella saker. Och det är de där sakerna som sticker ut som vi vill höra om i kvällens program. Vad är din relation, du som lyssnar, till hundar? Har du kanske blivit räddad av en hund på något sätt? Eller har din hund kanske hittat något spännande när ni var ute på hundpromenader? Någon tjuvjumma, någon knarkjumma? Eller är det kanske du som har Sveriges smartaste hund? Eller dummaste? Oavsett vad du har för berättelse på tema hund så vill vi väldigt gärna höra. Du ringer 099 110 10 Nu tar vi och hyllar världens, i alla fall Sveriges alla hundar. 099 110 10 099 110 10. We'll be right back. Hi everyone, this is Joe Lynn Turner and you're listening to B-Rock Radio. Keep it locked and keep it rocked. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com. Hitta oss på twitter.com/dalagunnar. Hitta oss på twitter.com/dalagunnar. Hitta oss på twitter.com/dalagunnar. Hitta oss på twitter.com/dalagunnar. Besök oss på sverigekanalen.com. Besök oss på sverigekanalen.com. Besök oss på sverigekanalen.com. Besök oss på sverigekanalen.com. vidriftavbrottsetiny.cc/lyssna. vidriftavbrottsetiny.cc/lyssna. vidriftavbrottsetiny.cc/lyssna. vidriftavbrottsetiny.cc/lyssna. Kontakta oss på Skype, där heter vi Dalagunnar. Kontakta oss på Skype, där heter vi Dalagunnar. Kontakta oss på Skype, där heter vi Dalagunnar. Kontakta oss på Skype, där heter vi Dalagunnar. Kontakta oss på Skype, där heter vi Dalagunnar. För familj, hembygd och fädernes land. För ras och nation. Helg, seger! This knowledge to them. And find out that they just have walls built in front of them. They want to be slaves. Now I risk sounding like a conspiracy theorist, but it's no longer a theory. What I'm about to say is fact. The secret organizations of the world power elite are no longer secret. They have planned and are now leading us into a one world communist government. Ja, idag så har vi tisdagen den 13 november 2018 och samlade hela teamet. Det är Daniel, Patrik, Simon och jag. Och idag så tänkte jag att vi börjar med att ha lite reflektioner kring vår förra program med Max Igen. Och där får jag slänga över bollen till dig, Patrik. Du vill säga några ord? Ja, visst. Tjena, hej allesammans. Det var ju en intressant podd ni hade förra gången med Max Eigen. Jag lyssnade med intresse, men jag ville ju inte vara med. Och anledningen till det var ju det att jag känner inte till Max Eigen så bra. Jag har inte lyssnat så mycket på honom, men de sakerna jag har lyssnat på har jag väl sett liksom, ja, lite problem med. Och det var väl liksom en sån reflektion jag fick också nu när jag lyssnade på den här podden som de hade gjort. Och det är såna här saker som till exempel, och jag tycker ni var väldigt bra med att liksom ta fram det här. För att han nämnde då i början av programmet till exempel att ja, de här 3000 som dog den 11 september, som om det var en självklarhet. Men sen lite senare i podden så började ni ta upp det här med Simon Check och September Clues. Och då säger Max Eigen att han känner till Simon Check och September Clues och tycker det är intressant och så vidare då. Men där förs ju teorin fram att det inte var någon som dog på 9/11 och att det var en filminspelning. Vilket jag tycker är den allra bästa förklaringen vi har just nu av den händelsen då. Och då säger han att ja, nej, man kan ju inte veta riktigt vad som hände. Va? Man kan ju dividera kring det här fram och tillbaka och sådär då. Va? Det är svårt att veta. Ja. Mm. I pappersform. Mm. Och det tog några månader och så äntligen så fick han då 500 sidor A4 sidor som man fick gå igenom med data av massa flyg runt omkring de dagarna. Och han hittade inte de här fyra flygarna som skulle existerat. För de fyra flygarna har aldrig existerat. Det finns inte bevis att de har existerat. Det var inga passagerare. Och det var då ingen som dog i tornarna. Det var en utav. Och det fungerar. Och så kommer de här professionella truthers och gör föredrag och säger jo. De säger aldrig att ingen dör på de här terroristattackerna. Och det är fundamental. Det är fundamental att förstå. Jag kan flika in en grej där. Jag har lite frågor då. Jag har ju varit med i Sverigedemokraterna innan och då är man en gruppering här i Göteborg och så kanske man lär känna folk. Om vi då hade åkt på en resa till exempel Almedalen och jag kanske inte var med där då, men så hände det en grej där att många dog, då kommer jag veta vilka det var som hade strukit med. Men hur blir det då med liksom Utöja? Det här var väl vad jag förstod som ett årligt event. När det var olika socialdemokratiska ungdomar som åkte dit ut till den här ön. Hur har man då lyckats genomföra det här? Den frågan har jag ställt mig. Jag skulle gärna vilja ha en liten teori på hur de har lyckats med det. Hur har de lyckats med det? Vadå? Att fabrikera falska identiteter? Ja, precis. Det enklaste saken de har tillgång till. Jag menar, det var ju då de här socialdemokraterna. Bland dem som dog, det var ju många invandrare som var också ungdomar som var från Syrien eller från Palestina också som skulle ha omkommit. Det är och så blev begravningar gjorda långt borta. Alltså de sa att de sände kropparna bort till deras hemland och sånt. Det är hur lätt som helst för nätverket att göra en sån operation. De kontrollerar ju alla identiteter. Jag menar, har vi inte förstått det en gång? Jo, men jag tänker att om jag hade varit med i Sverigedemokraterna och något liknande hade hänt så hade man ju pratat med människor i andra avdelningar och sånt om de här personerna i partiet som hade dött. Men finns det då inga i Socialdemokraterna som vet vilka det är som sägs ha strukit med? Alltså det blir, den grejen tror jag hänger upp mig lite på och lyssnarna också har svårt att tänka sig. Att, förmodligen så är det väl så här, Martin, att vi gör det. Alltså, dels så får man väl fundera på om det försigkommer ett årligt läger på Utöja. Det vet vi inte, men det kanske gjorde det att det var ett sånt här socialdemokratiskt läger. Men då skulle det kanske förmodligen vara så att det finns massa socialdemokratiska ungdomar i Norge som är förvånade över att det inte blev något Utöja läger i år. Men samtidigt så var det och så var det massa människor som dog som de förmodligen inte kände då eller visste vilka de var, de här lamporna. Men sen är det ju också så att det är inga tidningar som skriver om detta. Om de ringer till tidningen och säger att vi tycker det här är konstigt eller har ni skrivit liksom... Nej, för att det blir ju det att rapporterar inte media någonting om detta då, den här, att de här medlemmarna i Socialdemokraterna, de tyckte det var konstigt. Jag menar, då ser ju inte vi det, eller hur, Martin? Vi vet ju ingenting om det. Låt mig spekulera lite grann. Ja. Ibland måste vi spekulera. Ja. Och hur precis de åstadkom att de klarade att få då människor att tro på detta. Låt oss säga att det var då en regelbunden meeting på Utöja. Och det var det också i 2011. Va? Så hade du hundratals av socialdemokrater där. Mm. Och så gör de någonting, pang, pang, pang, och säger, nej, nu måste vi åka hem, allihop, alla hem, låt oss gå bort härifrån, här händer någonting hemskt. Och då har de hundratals av vittnen som har experienced trauman, att de har blivit kört tillbaka hem med båtar från den ön, men de har inte sett någonting. Men de säger, ja, jag var där, jag hörde, det var raskt. den här frågan om Sjöbo då? Sjöbo visar vägen. Vad är det för väg som Sjöbo visar? Demokratins och förståelsen för den lilla människans rätt att vara med och besluta om hur den egna framtiden i landet ska utvecklas. Så det har inget med invandrare att göra? Det har framförallt handlat om demokrati. Ingrid Segerstedt Wiberg, du har engagerat dig i sådana här frågor. Ja, jag tycker det är lustigt att höra att Sjöbo ska visa vägen till demokrati. Och att det är den lilla människan ni försvarar. Vilken lilla människa? Den lilla människa som ofta finner att en samling pampar och journalister ska utstaka, ska tala om hela tiden hur man ska tycka, vad man ska tänka. Sådana proffstyckare som du sitter och talar om för människa att han är okunnig, att han är fördomsfull för att han har en annan inställning än du till Sveriges riktiga invandringspolitik. You know, I understand sometimes what a terrible burden it is to know some of the things that I know. To try to wake people up and impart this knowledge to them. To find out that they just have walls built in front of them. They want to be slaves. Now I risk sounding like a conspiracy theorist, but it's no longer a theory. What I'm about to say is fact. The secret organizations of the world power elite are no longer secret. They have planned and are now leading us into a one-world communist government. Ja, idag är vi tillbaka och det är måndagen den 8 oktober 2018. Och vi samlade Daniel, Patrik, jag och så har vi bjudit in Sverigedemokraternas första partiordförande, Anders Klarström. Välkommen Anders. Tack så mycket. Ja. Och jag tycker det här är extra spännande då eftersom min väg in i sanningssökeriet har gått via invandringskritiken och via Sverigedemokraterna. Även om du då var lite senare än du Anders var partiledare. Men ja, och nu är det cirka 23 år sedan som man hörde från dig i officiella sammanhang. Så jag tänkte fråga, vad är det som gjort att du efter alla dessa år valt just det här tillfället att komma ut med din bok Prima Victoria och marknadsföra den? Ja, det är som du säger här, 23 år sedan jag slutade med politiken och avgick som partiledare för Sverigedemokraterna. Och det var då helt och hållet mitt eget beslut. Jag var aldrig ifrågasatt på den posten inom partiet. Men jag tyckte det var väldigt, väldigt skönt att sluta med politik. Och jag har väl på ett sätt aldrig ändrat min uppfattning att det är ganska skönt att inte behöva vara engagerad. Ganska otacksamt. Men samtidigt finns det ju många positiva saker också med den kamratskap och uppskattning man få om man känner att man är en del av att förändra och påverka samhället. Men det som gjorde då att jag ändrade mig på en punkt, det är att jag upplever att historieskrivningen om partiet till avgörande punkt att den har fått göras utav extremvänstern. Och deras bild av historien är den som har blivit rådande. Och sen har man dessutom lyckats fabulera och ljuga under resans gång, så att en till stora delar felaktig beskrivning som fanns tidigt av partiets historia förvrängs systematiskt bit för bit. Och jag tycker på något sätt att det blev min uppgift att faktiskt skriva min historia, hur jag minns att det var och vad som är sanningen om Sverigedemokraternas historia. Och även mig själv och min personliga del, eftersom jag blir ganska ofta beskriven och omtalad på olika sätt av olika personer och medier. Det kan jag kanske komma in med exempel på senare. Mm. Ja, vad var det då egentligen som gjorde att du började engagera dig i Sverigedemokraterna från första början? Och vad var din resa innan dess? Ja, jag har ju haft en väldigt politisk uppväxt, så att politiken fanns hela tiden runt mig. När jag var liten, min mamma var aktiv feminist och startade grupp 8 delvis i Göteborg. Och hon var också aktiv i Vänsterpartiet kommunisterna, så jag fick ju följa med ofta på partimöten och sjunga Internationalen med Stalin och Lenin och Marx på väggen och knuten näve när jag var liten. Sen var mina bröder aktiva trotskister och min morbror var redaktör för anarkisternas tidning Brand, syndikalisternas tidning. Min pappa var aktiv fackligt och min moderat var han och kände Gösta Bohman väldigt väl. Så att första gången jag blev aktiv politiskt, det var inför kärnkraftsomröstningen 1980. Då var jag med och kampanjade för kärnkraft. Så det fanns runt mig redan i uppväxten. Min morbror var en av ledande socialdemokrater i Göteborg på 60-talet och ansvarig för utbildningsnämnden på den tiden i Göteborg. Så det har alltid varit diskussion om politik och tankar kring politik. Men jag kände väldigt mycket på 80-talet att jag inte kunde ställa upp på kommunismen och vänstern. Jag tålde inte deras arrogans, deras självbild av att de var de goda, samtidigt som de hade en sån förmåga att trycka ner och tysta andra människor och andra åsikter. Och jag tyckte att de hade så fel på så många punkter, så jag försökte söka mig runt till andra politiska alternativ. Och det var väl egentligen... Ja, det var intressant. Så det ser man, du har verkligen en väldigt brokig politisk bakgrund. Det är liksom intressant, och jag tycker också det är intressant det här att man, alltså i de här sammanhangen då, för att jag förstår ju det att du har ju liksom haft ett politiskt intresse då. Och det här med politik, det handlar ju liksom att man ska, vi ska ha en het och vi ska få uttrycka våra åsikter och bilda opinion. Det som jag tycker är så intressant med våran tid och politiska system då, det är det att vissa åsikter får man ha och man får bilda en uppfattning och en opinion kring. Men det finns andra åsikter som man absolut inte får ha. Det är liksom inte tillåtet. Och om man då ändå skulle vara trotsig, eller man ska uttrycka det, ha en åsikt kring den här frågan, ja då blir man stämplad med någonting dumt. För att det där fick man inte tycka någonting. Och jag menar, det är ett exempel jag naturligtvis sträcker mig mot nu då. Det är ju det här med att ha en åsikt kring invandring, helt enkelt, va? Det ska inte vi ha. Det ska inte vi ha, vanligt folk, va? För att då är vi dumma. Då ska vi bli associerade med otäckheter som hände för länge sedan och så vidare, va. Och jag tycker det är väldigt intressant det där, att vårat system fungerar så där. Och jag menar, nu är det ju så att det här partiet som du grundade, eller var med och grundade, det är nu, ja, det är Sveriges tredje största parti, va? Förlåt om jag inte, blir det tredje störst nu i det senaste valet? Ja, och det var man i och för sig redan i förra valet, men man ökade, ja. Och varit det parti som ökade snabbast. Ja, men fortfarande då så ska det här partiet och de här liksom, ja, det tredje största partiet, det är alltså en betydande del av Sveriges befolkning som har röstat på det här partiet, men de ska försättas i ett politiskt vakuum. De ska inte få vara med. Och hela tiden när man hör de andra politikerna prata om det här partiet, så är det liksom, nej, det kan vi inte ha med i några sammanhang, för att de nej, det går inte. Och det, jag tycker det är väldigt intressant det här liksom, hur vår demokrati faktiskt fungerar. För att det här, som sagt då, det här är en fråga som inte ska vara med liksom. Där ska inte vi ha någon åsikt hur Sveriges invandringspolitik sköts. Det är inte för vanligt folk att tycka någonting om. Eller håller du med om den reflektionen, Anders? Ja, absolut. Det är något man talar om. Man kallar det för den här åsiktskorridoren, eller vad man använder för uttryck. Och det är det som jag tycker med Q-born också, det här att det är det att ni tar ju fasta på att ta upp olika, väldigt olika synvinklar och aspekter på en mängd olika frågor. Och det som jag tycker det är att i Sverige är det så stängt att man måste ha samma synpunkt på väldigt många olika saker och samma åsikt. Invandringen är ju uppenbar. Den frågan har ju pratats om väldigt mycket, och det har jag naturligtvis mycket att säga om också. Men det finns en rad olika frågor där jag tycker det att det är inte så att man får diskutera och debattera på lika villkor. Eller överhuvudtaget först någon intressant, från ett rent intellektuellt perspektiv kan man ju då ta frågan. Ta det här med klimatuppvärmningen som det pratas om mycket. Jag bedömer att det är en komplex sak. Jag har läst en hel del böcker i ämnet. Jag har läst om allt ifrån kosmisk strålning och påverkning. Jag har läst om det här med havstemperaturer som påverkar med sju års intervaller på temperaturen. Att det är en stor påverkan av temperaturer på jorden. Det finns andra faktorer. Jag har läst en del om det. Men skulle jag vilja säga så här att jag tycker ändå inte att jag är tillräckligt insatt i det ämnet för att verkligen kunna veta vad som är sant eller inte. Och det som jag tycker efterlyser där, det är så att jag vågar inte påstå att de som säger att människans påverkan på klimatet är en anledning till uppvärmning, jag vågar inte säga att de har fel, men jag vågar inte, absolut inte säga att de har rätt heller. Därför jag tycker att man i offentligheten skulle våga låta seriösa vetenskapsmän som inte tror på FNs klimatpanel få ställa upp på samma villkor. Istället för att stänga ner, tysta ner och förbjuda, vilket man gör väldigt mycket. Jag saknar upp en debatt. Och jag kan ta ett antal andra frågor där man på samma sätt upplever att varför kan vi inte ha öppen debatt och låta olika åsikter få komma fram fritt i Sverige? Mm. Ja, det är, jag håller verkligen med. Det är väldigt intressant att du nämnde just det där med klimatfrågan. Då, för det där är ju också en sån här fråga, liksom, precis som invandringen. Där man inte, nej precis, det kan inte ske en liksom rimlig och sansad debatt kring detta, va? Utan det ska hela tiden vara så att det är ett jättestort problem med klimatet. Det blir varmare eller klimatet förändras. Och det vi ska göra då, det är att hantera våra koldioxidutsläpp. Och har man någon tveksam eller ifrågasättande inställning till detta, då är man en klimatförnekare. Och det där tycker jag är ett sånt intressant ord också. Jag tror man har slutat med det nu för att man har väl insett att det kanske blir lite för genomskinligt förtryckande på något sätt, va? Men alltså att ha en liksom ifrågasättande inställning till det här, vad vi egentligen vet och hur klimatet påverkas, att det är väldigt svårt att veta, men om då är man en klimatförnekare alltså. Och det känns lite som att då tror man inte på årstiderna, höll jag på att säga, men det är så intressant hur man använder det här språkbruket också. Och det där liksom, jag kan ju tycka det att som sagt, att det här med demokratin och hur vårt system fungerar då, så är det så att det finns frågor vi får tycka om då, va? Och det är väl de vanliga frågorna, det är väl det här skolan och vården och kanske lite om skatterna då, va? Och sådär, va? Men sen finns det andra frågor där ska vi inte ha någon åsikt, och sen finns det ju frågor där det väldigt tydligt markeras att här får man inte ha någon uppfattning då, va? Och det som kommer närmast då, det är ju just det här med invandringen och klimatet alltså. Och det får mig att, för att jag menar, vi har ju pratat mycket om det här eller globalisterna, att de driver vissa agender, och jag tror att det här är två saker som drivs väldigt hårt då, den här klimatpropagandan vill jag faktiskt kalla det, och sen också det här att nu kanske jag svävar ut lite och spekulerar, men jag menar, de vill flytta på folk, va? Det finns människor på ett visst ställe i världen och de ska till ett annat ställe, och då ser man till att det händer, och det ska inte vi ha några åsikter om, helt enkelt, va? Nej. Ja. Men det, man tar också det med att peka finger och guilt by association. Det finns säkert möjlighet att man kommer att säga att Anders var med i Kubonos sändning, och då tycker man och Kubon har bland annat sagt si och så. Eller tvärtom, Kubon hade med Anders Klarström och han vet man ju vad han... Jajamän. Det går åt båda håll, ja. Det går åt båda håll. Men, ja, visst. Och det är det som jag tycker är så irriterande, att man inte accepterar den, för att jag vet inte allt som Kubon har gått upp. Och det är inte så att jag... Det är säkert inte så att jag sympatiserar med allt som Kubon har, som olika ämnen tar upp. Lika lite som jag tror att ni på Kubon har tyckt att allt jag har sagt, eller Sverigedemokraterna har tyckt och tänkt i olika frågor, är någonting som man till 100% ställer sig bakom. Men det är inte poängen. Poängen är, som jag tycker är bra med fria medier, det är att man släpper fram åsikter och man vågar ventilera saker och ting utan att ha den här brunsmetningen och ha de här fula orden som man kallar saker och ting hela tiden. Och det är det som jag verkligen stör mig på. Och det som är så bra nu med internet och fria medier, det är att det plockar bort, den moderna tekniken driver bort en del av makten ifrån åsiktsmonopolet. Mm. Och det är ju det som media hatar så mycket. De hatar ju så in i bomben det här faktum att man via Facebook och Twitter och alla möjliga forum så har människor kontrollen över det fria ordet, och de kan inte där styra vad som får komma fram eller inte, men de kämpar ju med näbbar och klor för att tysta allmänheten och tysta folket. Man gör ju det bland annat med att man uppfinner det här begreppet med hatpropaganda och hatgrupper på internet. Och då rör man ihop dårar som onekligen hatar och säger olämpliga eller korkade grejer. Men det är inte egentligen det man vill åt. Det man vill åt, det är invandringskritiker. Eller det är folk som ifrågasätter till exempel klimatuppvärmningen, att det är människan som påverkat. Eller andra frågor. Det är det man vill ju tysta oppositionen. Och då börjar man med att misstänka att folk ska vara livrädda och tro att det är ryssar som sitter och skriver grejer under ryska troll och såna här saker som man hittar på för att skrämma folk för modern teknik. Mm. Mm. Nej, men exakt, det var verkligen huvudet på spiken det där. Och det är just det där att de vill ju hindra en intellektuell, sansad, faktabaserad diskussion kring vissa ämnen, för att vissa saker ska vi inte prata om, va? Och det man hela tiden gör i media kring de här ämnena och frågorna som man inte vill att det ska pågå en sansad diskussion kring, det är ju det att man så att säga stänger av det genom precis det här du nämnde, guilt by association, och man liksom förknippar den felaktiga åsikten med vissa otäcka andra saker som har hänt, liksom, så kan människor känna att nej, men så där kan man ju inte liksom, nej, då är man dum liksom, nej usch, nej det där. Och det är ju precis det monopolet de hela tiden har haft, media, och som, precis som du säger, som de nu märker mer och mer att de tappar. Och då vill de, det är ju hela tiden att kunna polarisera saker liksom, att antingen ska man vara med eller emot, eller man ska uttrycka det. Ja. Mm. Så fyller man och stoppar man, det är bara att titta på bokmässan till exempel. Man stoppar sina tider och man stoppar de som lyttrar. Och då får de inte vara där, vad gör man då? Då ordnar man en alternativ bokmässa, vad gör man då? Då stoppar man den också. Alltså, det blir ju fullständigt omöjligt. Eller det blir väldigt svårt, de gör det svårt, det är inte omöjligt, och det är ju tack vare, som jag nämnde förut naturligtvis, med Twitter och fria medier och allt annat som finns, eller sån här podd, eller vad det kan vara. Där har de ju svårt att tysta, men de gör ju vad de kan ändå i åsiktsmonopolet. Det var ju en väldigt tidig affisch vi hade för Sverigedemokraterna 88 redan, det var att krossa åsiktsmonopolet. Och jag tycker den är ungefär lika relevant idag som då. Ja. Jag tänker lite på, i den här podden så pratar vi mycket om att media skapar händelser som aldrig har skett, eller att de, till exempel 9-11, att vi tänker att det är mycket manipulerat bildmaterial och så, men du har ju faktiskt varit med på många tillställningar som faktiskt har ägt rum, där media har varit med och rapporterat det från, fast ur ett ganska vinklat perspektiv då. Kan du dra några exempel av sådana händelser som du varit med om? Ja, absolut. Jag har ju många exempel, men jag kan ju ta något konkret. Till exempel när jag presenterade Sverigedemokraternas första partiprogram. Då hade jag presskonferens 1989 i Stockholms medborgarhus. Och då hade vi med ett antal representanter från media. Det var Expressen, Dagens Nyheter, Aktuellt och Riksradion hade också. Och några mer tidningar var där. Så det var ganska välbesökt presskonferens. Och då hade även Aktuellt-redaktionen bjudit med författaren Theodor Kallifatides, som satt och skulle ställa några frågor till mig. Det var rätt intressant var att jag talade i en och en halv timme ungefär och presenterade programmet. Sen gör ju då Aktuellt ett inslag på en 5 minuter där man sammanfattar vad jag sa. Då sa man till exempel att Sverigedemokraterna i sitt program vill stoppa utslussningen från mentalsjukhusen, så att även friska ska kunna sitta inlåsta. Och de vill totalförbjuda aborter. Det var två exempel vad man sa. Och det till att börja med, det första saken, det var ju det att jag i en väldigt lång kontext pratade om sjukvården rent generellt. Och då tog jag också upp det att man sparar in väldigt mycket genom att lägga ner anstalter där det sitter och så tvingar man ut människor som fortfarande är sjuka och som då inte är redo för samhället på utsidan och som då kanske borde själva må dåligt eller kan utsätta andra människor för brott. Vi har ju fanns exempel som var aktuellt just då. Men det var inte samma sak som att jag sa att friska skulle sitta inlåsta. Det var ju total förvrängning. Och sen totalförbjud av aborter har aldrig Sverigedemokraterna överhuvudtaget förespråkat. Det gjorde man inte heller 89. Däremot tog jag upp problemställningen med att det fanns, att vi begick för mycket aborter i samhället. Och att det var en för liberal syn på de frågorna. Men det är en väldig skillnad på det och vilja totalförbjuda. Så att det var hela tiden den här lugnaktiga hårdragningen. Sen så ställer då den här Theodor Kallifatides en vinklad fråga till mig. I min presentation av programmet så hade jag bland annat pratat om behovet av att återupprätta en sund anda bland Sveriges ungdom. Och då hade Kallifatides ställt frågan, ja det här med sund ungdom, även Hitler talade om en sund ungdom i Tyskland. Ja. Och sen när jag svarar på den, då spelar de inte upp mitt svar utan då fryser de bilden och så går in en speakerröst och säger, svaret blev undanglidande. Så att lyssnaren får inte ens höra vad jag hade att säga på det, utan man fick bara läsa Aktuellts tolkning av hur de tyckte mitt svar var. Det var ett exempel det här. Alltså allmänheten får inte chansen till en objektiv och saklig bedömning av det program som jag just då hade beskrivit. Nej. Och sen har vi det här med demonstrationerna, hur media vinklar händelser därifrån också. Ja, det är ett långt kapitel det. Jag kan prata om det mycket, allt ifrån Karl den 12:e dagen som vi var ryktad till andra demonstrationer och så. Men en sak som jag vill säga är att man brunsmetar ju Sverigedemokraterna väldigt mycket och talar om det här att Sverigedemokraternas mörka förflutna och de här åren på 90-talet. Det man inte alls överhuvudtaget pratar om idag, det är ju det systematiska våld vi utsattes för konstant. Vi var aldrig skyldiga till våld. Vi var aldrig skyldiga till kravaller. Det var alltid motståndarna som attackerade oss gång efter gång efter gång. De anföll oss med gatstenar. De grävde ner en gång bomber under demonstrationsvägen och hade försökt utlösa när vi gått. Någon gång hade man spetsar av neringsjärn så man hade en kommandogrupp som försökte bryta sig genom polisavspärrningarna och skadade flera folk. Vi hade 4 timmar lång gatukrig i Växjö där de öste stenar och polisen lyckades ta sådana här hemmatillverkade slangbomber då med kulor, stålkulor på utsidan och med krut i mitten som de kastade mot oss så att det skulle döda så många som möjligt. Alltså vi råkade ut för så mycket under de här åren och de som var ansvariga, det var ju SSU som involverat. Det var Sjöstedts nuvarande då, alltså på den tiden Vänsterpartiet kommunisterna och deras ungdomsförbund. Och det konstiga är då i dagens riksdagsdebatter så talar man om att man anklagar Jimmy Åkesson för hans partis mörka 90-tal. Men man pratar ju aldrig någonsin om Jonas Sjöstedts parti och vad han, som vi vill vara med redan på den tiden, vad de ägnade sig åt. Men dessa ständiga provokationer och våldshandlingar som ju Sverigedemokrater aldrig, vi anföll aldrig någonsin någon annan rörelsesdemonstrationer eller möten. Men vi blev ju ständigt attackerade. Ändå har i historieskrivningen de som blev attackerade målats upp som skurkar. Och förövarna tycks gå helt fria från all historieskrivning. Och jag har så många exempel att berätta om. Och detaljerade berättelser om vänsterns våld. Men det kan ni ju läsa om i min bok. Ja, du skriver om detta i din bok. Ja, det låter väldigt intressant att få höra den här sidan av en del av Sveriges historia. Jag funderar på det, Anders. Du har varit runt på turné nu, vad jag förstår, och pratat om din bok och så vidare. Vad har det varit för reaktioner och sådär? Hur har det gått? Kan du berätta lite om det? Nej, det har inte varit så mycket turné än så länge. Det har varit möte i Göteborg och det har varit lite annat. Det har ju precis, det är bara 2 veckor sedan, 3 veckor sedan nu kom ut på boken. Så att det är än så länge, det är tidiga dagar. Så att det är, men allmänt sett så har jag fått ett par riktigt trevliga, bra recensioner av boken. Mm. Som ligger på webben och som jag också lagt upp på min Facebook. Sen har det varit en hel del personer som har hört av sig och varit väldigt glada och positiva över att boken har släppts. Det har väl varit en och annan från den andra sidan som har varit mindre entusiastiska. Det känns väldigt positivt just nu. Jag tror att många är väldigt glada över att det kommer, och rätt många är också förvånade, därför att man har liksom inte, man har hållit på och ska vi säga demoniserat Sverigedemokraterna och dess historia så länge. Så det anses mer eller mindre vara fullständigt självklart att partiet skulle ha haft den här mörka historiken. Så att det, jag tror att väldigt många människor har väldigt svårt att ta in att man kan komma med en annan bild som jag gör. Och det är därför jag har varit så mån om att göra den så detaljerad och omfattande som den här boken faktiskt är. Därför att det finns inga andra sätt för mig att bygga upp en trovärdighet kring min historia om det här. Nej. Ja, nej, jätteintressant, och jag ska verkligen ta i tur och läsa den här boken. Och jag tänker på det att det blir också en sån här intressant, alltså för vi, jag menar, det är ju någonting som vi har pratat mycket om i den här podden då, det här mediebedrägeriet och medieförvanskningen som pågår, hur man använder media som ett instrument då. Och det är ju väldigt bra, tycker jag, att fler och fler människor blir uppmärksamma på detta och ser hur det fungerar. Och det här är ju en del av detta då, och kunna se händelser då. För att jag menar, om man har varit med om någonting och får skriva om det och uttrycka det, så är det ju, ja, då finns det en god möjlighet för människor att liksom läsa om de här händelserna och liksom se och förstå hur man jobbar, helt enkelt, hur man vinklar saker och ting på det sättet då som man vill ha det, hur man skapar såna här bilder. För det börjar man ju förstå nu att det är någonting som pågår och har pågått väldigt länge, kan man säga. Det var ju någonting som jag märkte när jag tog steget och gå med i Sverigedemokraterna. Det var ju att jag deltog på sådana här demonstrationer som man innan då hade bara läst om i tidningarna, och då fick man ju sen läsa själv om vad man själv varit med om, och då blev det ju klart för en att media ljuger bortom all rimlig tvivel liksom. Och sen har det bara eskalerat här för mig då, liksom, att de inte bara kan ljuga kring händelser som faktiskt sker i verkligheten, utan att de då också kan hitta på saker. Och sådana saker står ju bland annat det här Edward Bernays bok Propaganda och Crystallizing Public Opinion, så står de här synpunkterna också. Nej, men just också att det är ett verkligt åsiktsmonopol vi lever i, att det är totalt styrning och vinkling för att, så att säga, som propagandaorgan. Titta bara nu på Donald Trump, och det är säkert folk här som har olika åsikter om honom, men jag tänker så här, inte ett positivt ord om den man som har blivit vald till president i USA förekommer. Så har inte han gjort någonting bra överhuvudtaget? Jag undrar bara, bildade människor i Sverige, det är inte någon som börjar fundera på varför kan inte, även om man säger att man tycker att han har gjort dåliga saker på många områden, om man skriver i tidningarna eller massmedia, men inte en enda gång finns det ett enda positivt ord att säga om honom, eller om Vladimir Putin, eller andra, utan det är de onda. Så där är det bara ont. Det ska vi bara säga någonting ont om. Sen finns det de vi tycker är de goda, och då är det bara positivt alltid att framhålla. Och det är det som jag tycker är så fel. Och tittar man på Sverigedemokraterna då, och på min tid, så var det ju så att man använde alltid invektiv innan partinamnet. Och det är ju ett intressant fenomen. I vissa tidningar så skrev man alltid det nazistiska partiet Sverigedemokraterna. Och det var vissa tidningar då som hatade SD mest. Till exempel så var det då Sydsvenskan som hade en som heter Pertti Olsson som chefredaktör. Han hatade SD jättemycket. Så då var det alltid nästan det som ett invektiv innan partinamnet. Så fanns det de tidningar som var lite mer balanserade, som Skånska Dagbladet. De kallade oss ofta för det högerextrema Sverigedemokraterna. Tittar man på tv så var det liknande. Där kunde ju då rapporten Aktuellt ofta kallas det främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna. Men TV4 hatade oss lite mer, så då var vi oftast det rasistiska och ibland till och med det nazistiska. Och det man kan undra då, det är varför skulle Sverigedemokraterna alltid omtalas med invektiv före partinamnet? Det gjorde man ju inte med några andra partier. Man talar ju inte om det kommunistiska vänsterpartiet till exempel. Och då undrar man, varför hade SD alltid den här specialbehandlingen? Och det var ju naturligtvis för att manipulera människor till att få en uppfattning om, som var negativ om partiet. Att Sverigedemokraterna, hörs på partinamnet, var demokratiskt. Det var ju viktigt i partinamnet från starten att ha Sverige för att visa att du var nationalistiskt och skulle värna landet i första hand. Och demokraterna för att betona att det hela tiden handlar om att vi skulle värna den parlamentariska demokratin och medborgerligt inflytande och rättvisa villkor, att stå för det. Och det fanns från starten och alltid funnits, och aldrig funnits någon annan inriktning i Sverigedemokraterna någonsin. Pratet om bruna historien är ingenting annat än lögner och fake news från starten. Ja, nej, det är intressant det du säger. Jag tänker på det också, att jag menar, så, precis som du sa förut, Anders, att menar, man behöver inte ha samma åsikter om saker och ting. Man behöver inte ha samma politiska inställning och så vidare då, va? Men man får ju ändå liksom förvänta sig från medierna att det finns någon slags nyansering och saklighet då, va? Och liksom det här att sätta då ett visst epitet alltid framför ett visst parti då, det är ju väldigt talande, tycker jag. Och jag tänker på det också, det här med att ha lite olika åsikter om saker och ting, för att, och det är också en sån här sak som vi har tagit upp kring den här podden då, de här, hur man liksom arbetar i media. Och en sak som jag ser väldigt mycket, och det är ju det här att man sysslar väldigt mycket med det här gamla klassiska romerska knepet som man pratar om, att söndra och härska. Man vill alltså driva isär olika grupper så att man har en splittrad befolkning liksom, för då kan man kontrollera dem enklare. Och det är ju en sån här roll som jag ser hos den här personen, som jag faktiskt anser mer spelar en roll, Mr. Donald Trump då. Att han ska ju framstå som den här vad ska man kalla det för, lite mystiske, eller liksom beduse och korkade högertypen då liksom. Och han ska reta upp intellektuell vänster och så vidare. Och man förstärker den här bilden i media. Och något annat som vi har pratat om här på Kibona också då, det är ju de här terroristattackerna. Och vi har ju den uppfattningen då att om man granskar dem, inte från ett känslomässigt perspektiv, utan man tittar på de faktiska händelserna, så anser inte vi att man kan rimligen komma till den slutsatsen att det här är verklig händelse, utan det är så iscensatta saker. Och där har man ju också den här avsikten att skapa motsättningar inom vissa grupper då. Och sen har vi naturligtvis den här frågan kring invandring då, och den är också då att ha en kritisk hållning till invandring, det är lika med att vara en högerextrem otäck person, va? Men jag tycker att den här frågan, man skulle kunna vända på den också ganska enkelt. Och det är ju så här att man kan ju tänka, ställa sig den här frågan kring invandring då, om man nu är av den uppfattningen att de här krigen och humanitära katastrofer och så vidare nere i diverse länder skapas med ett visst syfte, och det är att åstadkomma folkförflyttningar. Då kan man ju fråga sig, är det humanistiskt och medkännande av oss att acceptera de här folkförflyttningarna som iscensätts av globalisterna? Jag menar, naturligtvis ska människor undsättas från krig och krigshärdar, och att vi ska hjälpa till. Men jag tycker det är viktigast att, så att säga, lösa det här grundproblemet, att de här sakerna sker. Och varför ska vi då som land, som Sverige, bidra till att länder permanent berövas från stora delar av sin befolkning? Det ser jag som en god sak att göra. Och det är ju faktiskt det som blir resultatet av det här. Alltså vi har länder som blir av med stora delar av sin befolkning, och det är ju ett jätteproblem. De slutar ju helt enkelt att fungera. Ja, Sverige hade ju, eller EU hade avtal med Libyen så att Libyen höll en viss kontroll över migrationsströmmarna som kom genom Libyen. Ja. Det som hände, det var ju att och Barack Obama och Hillary Clinton, som svensk media då älskade, var ju de som låg bakom den här invasionen och att man slaktade Gaddafi. Och det som hände därefteråt är att man har slagit sönder det landet som hade Afrikas bästa sjukvård, till exempel. Man slog sönder det landets infrastruktur och det har ju blivit totalt kaos därefter. Men det talar liberaler väldigt tyst om. För man är alltid så mån om vilka man tycker är hjältar och vilka man tycker är skurkar. Obama är alltid hjälte. Men man tittar inte på de flera krig som han var involverad i och startade. Men Trump ska hela tiden då bara racka ner på. Ja, men han var ganska nyvald, så satt jag och tittade på underhållningsprogrammet Postkodmiljonären. Och då har man på låg nivå frågan så här: vilken tysk skrev boken Mein Kampf på 20-talet? Då fick man välja mellan Idi Amin, Pol Pot, Donald Trump och Adolf Hitler. Och jag tänker så här, att sätta då, att man satte Trump i sammanhanget och då där på det sättet, hade man gjort det med Barack Obama eller Stefan Löfven så hade det naturligtvis blivit ett dramaskri. Men det är på något sätt helt okej att säga precis vad som helst. Och liberalerna tappar ju all anständighet i sitt sätt att debattera nu och hur de pratar om olika frågor, hur de demoniserar folk de inte tycker om. Och många människor verkar inte se det här längre. Man är så förblindad i den här hjärntvätten i det här samhället vi lever i. Ja. Nej, Linda Karlström som vi intervjuade här för några avsnitt sedan, hon hade ett väldigt bra uttryck. Och det var den mediala transen, eller vad de kallar det för, den samhällstransen. Eller att vi är liksom helt i det här, vi kan liksom inte se utanför det. För att, och när man väl lyckas få ett lite mer objektivt perspektiv på det här, då det blir ju helt absurt liksom, faktiskt. Det är viktigt att vara kritisk och ifrågasättande. Ja. Sen säger inte jag att man ska tro på allt som alla säger bara för att de går emot det rådande. Det är inte det som är poängen. Utan det är att man ska vara, om man är en intellektuell, om man är en vaken människa, så ska man tänka själv och ifrågasätta. Och framförallt så uppmanar jag folk att ifrågasätta de etablerade så kallade medierna. För glöm inte bort, där sitter ju journalister som skriver också. Det är också människor som vill påverka. Och framförallt sitter man hos redaktionsledningar och ägare. Och där, jag tror att det finns många enskilda reportrar och journalister som är hederliga människor som vill beskriva saker och ting korrekt. Men de skulle bli av med jobbet om de inte skrev saker och ting enligt vissa riktlinjer. Till exempel om man på ett kritiskt sätt skulle ta upp det här med klimatfrågan eller invandring. Nu har invandringsfrågan faktiskt luckrats upp, så att vi ser ju en del positiva tendenser i en del press. Jag tänker på Göteborgsposten och en del annat, där man faktiskt har lite öppnare debatt. Men det vill jag påstå, Sverigedemokraterna är faktiskt sagan av en folkrörelse som inte har fått någonting gratis. Utan man har ju verkligen varit ett parti som fått kämpa sig fram röst för röst under de här 30 åren. Men sen blir det ju en förändring då när det inte längre bara består av idealister som lägger ner sin tid och energi helt gratis, utan när det faktiskt börjar komma in positioner där man kan tjäna pengar och göra en karriär på det, då drar det ju till sig en helt annan typ av människor. Det var ju min uppfattning under min korta demokraterna i alla fall, att det var ju många där som var där inte för att de tyckte att politiken var den rätta, utan det var ju liksom för att skapa sig en framtid, en karriär helt enkelt. Det är svårt det där. Det är svårt när parti går från litet och blir väldigt stort. Och hur ska hindra det? För jag såg ju det med Ny Demokrati i början på 90-talet. hur de snabbt samlade på sig en massa lyckosökare och pajasar, och det pajade ihop ganska snabbt det partiet. Sverigedemokraterna har en helt annan, mer solid grund att bygga på, och så att säga växt runt om i landet, så att det går inte att jämföra. Däremot så är det säkert som du säger, ni vet ju inte jag det, för jag är ju inte med där, jag har inte varit med där på 23 år då, så att hur det tillståndet är inom partiet idag, det har jag faktiskt ingen åsikt om, för jag vet inte. Men det man kan konstatera i vissa situationer, det är ju klart att det är politiskt debatt idag där moderater och kristdemokrater nästan försöker klä sig i sverigedemokratkläder av helt opportunistiska skäl. Man gör det ju enbart för att dra röster. Man har ju noll trovärdighet i de här frågorna. Alltså att folk röstar på Moderaterna för att man upplever dem som ett värdekonservativt parti med en kritik mot invandringen. Då undrar man hur det är ställt egentligen. För glöm inte bort att de flesta ledande Moderaterna ni har idag, de stod bakom Reinfeldt när han talade om öppna era hjärtan och egentligen för inte särskilt länge sedan. Och de som så att säga väljer Moderaterna nu, de har ju lurats. Då är man ju verkligen godtrogen, för att säga. Mm. Jo, politikerna har ju tendens att ge löften som de sen inte håller. Och det var väl det här man avskaffade tjänstemannaansvaret på 70-talet för med det, Olof Palme som gjorde det. Kan ju man komma undan med precis vad som helst och inte anses vara skyldig för de handlingarna man har gjort som, eller de beslut man har dragit igenom som politiker då. Nej. Och det här med demokratin, ni frågade förut när det gällde Sverigedemokraterna i början också, som var viktigt, och det var ju det med, då var det ju så att man bestämde sig för att genomföra en folkomröstning om flyktingmottagningen i Sjöbo nere i Skåne, och det var ju någonting som var omtalat då, alltså 87-88, och det var ju lokala centern där som ville göra en folkomröstning i Skåne eller inte. Och den stället Sven-Olof Olsson, han kallades ju för svinolja. Han bedrev ju rena hatkampanjer mot honom och dem. Men så kom ju omröstningen där då i samband med valet, och 67% drygt röstade ju nej till flyktingmottagning. Och då tänker man så här, en enda gång i en enda kommun lyckas då man driva fram en omröstning där invånarna röstar, och i sån klar majoritet röstar faktiskt emot den politik som är rådande i landet. Kan man då inte hoppas att i anständighetens namn, i demokratins namn, drar politiker de slutsatserna att då kanske vi ska lyssna på folket och låta dem vara med och rösta i en sån här viktig fråga på fler ställen. Men icke, man gör precis tvärtom. Och det är den enda gången en omröstning i den frågan överhuvudtaget tilläts. Så tala sen om demokrati. Mm. Ja, nej, den är väldigt selektiv på demokrati. Ja. Det man förstår. Ja, jag upplever att de inte existerar. Förlåt. Jag upplever att de inte existerar. Man får bara läsa. Det demokratiska system vi har idag, det är mest till för att så att säga skapa en lugnande effekt på folket, så att vi ska liksom känna att vi får gå och tycka till om hur saker och ting ska hanteras, och då håller vi oss lugna sen för att vi känner att vi har fått någonting att säga till om. Men i praktiken så så sker liksom inte det. Och just den här, och det, precis och det som du säger, de här, det är vissa frågor som vi kan tycka någonting om, och det är det som inte spelar någon roll, och de andra frågorna som verkligen spelar någon roll. Och ett exempel är ju naturligtvis det här med vårt monetära system och vår penningpolitik. Det är en icke-fråga i politiska sammanhang. Det ska vi, det pratar man inte om överhuvudtaget eller skriver någonting om. Men däremot en sån där lite mer påtaglig sak som till exempel invandring då, där så skapas det ju naturligtvis, det är ju svårt att det inte syns, va, eller att man inte märker hur saker och ting är. Ja, då måste man ju. Ja, då måste man liksom. Ja. Ja, då måste de ju, men sen kan det komma mycket liksom frågor som, jag säger inte att de är nödvändigtvis oviktiga, men de är ju oviktiga i sammanhanget om man jämför det med monetära systemet eller invandringen. Det kan ju vara frågor som de tar upp på nyheter som handlar om man ska få skjuta vargar eller inte, eller en abortfråga om vilken månad man ska få göra det eller inte. Och det, de här frågorna är ju icke-frågor i jämförelse med invandringsfrågan eller det monetära systemet. Så den ena är ju dold. Det monetära systemet är ju dolt. Ingen som känner till hur det funkar nu eller hur det har funkat tidigare, och det är ingen som tänker på det heller. Så det tas därför inte upp, för de kommer undan med att inte ta upp det. I invandringsfrågan så måste man ta upp det, för det är någonting som syns för alla, och då får man bara tycka en sak. Och gör man inte det, då är det söndra och härska som gäller. Lägg kniven emellan två sidor, den så kallade polariseringen. Tycker du inte som oss så är du rasist och nazist. Det är så det funkar. Det är så det Jag anser väl i och för sig att vi har demokrati i Sverige, men jag anser att den har väldigt stora inskränkningar och brister. Så att en liten definitionsskillnad där kanske. Jo, visst. Och det är så, Anders. Vi tycker ju olika. Och jag och Daniel vill ha väl en lite mer cynisk inställning, om man ska uttrycka det. Men det är ju så. Alltså vi... Man tycker olika i vissa saker. Och sen kan jag säga det också, det är ju inte för att jag inte för att jag inbillar mig att någon annan inte så att säga har den åsikten också, eller så att säga att, men alltså i den här frågan vad det gäller invandring eller rätten till att röra sig och flytta till andra länder och sådär, så tycker jag ju att det ska ju faktiskt man får lov att göra i vår värld, va. Men den här typen av invandring då som har försigkommit i Sverige och andra och Tyskland och så vidare de senaste åren, jag tycker inte, alltså jag vill inte kalla det där för invandring, utan det här är ju alltså det vi pratar om där, det är ju alltså folkförflyttningar. Man flyttar stora grupper av människor från ett ställe till ett annat för att man tycker att det ska vara så. Och det där tycker inte jag alls är någon bra idé eller någonting som fungerar. Och sen så är det ju också så här att när det blir, jag menar det, och det är också en sån här fråga man pratar mycket om, det här med integration, va. Och då kan man ju säga det att när man har en folkförflyttning på den skalan, och dessutom tycker inte jag heller man gör någonting vettigt eller konstruktivt för att få det här med integration att fungera. Man kan nästan tänka sig att man inte vill att det ska funka riktigt, va? Jag menar, då blir det ju enklaver och getton. Och jag menar, det här begreppet no-go zones har ju dykt upp. Jag menar, jag bor ju inte så långt från de här områdena. Jag kan ju åka dit och titta ibland, va? Och det är ju liksom, det är ju verkligen så att det blir getton. Och det är ju inte konstigt, alltså de här man har tagit de här människorna som man satt dem i de hem som ingen svensk vill längre, i alla fall om det inte är garanterat nu, för att då kommer de känna sig helt utanför. Men man har ju satt massa människor i de här områdena då, va? Det är ju självklart att det blir getton liksom. Vad är det? Ja. Vad är det för håller på med, jag får säga? Nej, ja. Det är intressant att notera att på 90-talet fanns inte begreppet utanförskapsområden. Jag tror inte det ordet uppfunnet, och det var få områden man kunde tala om på det sättet. Ja. Så att det är en splittringseffekt i samhället. Det skapar enorm utanförskap och att vi får ett samhälle. Vi har ju byggt Sverige starkt genom en hög utbildningsnivå på befolkningen. Det är så vi har klarat oss konkurrensmässigt. Bland annat, det var en viktig faktor. Inställningen är att vi har ju fortfarande kompetens på många områden. Men vi får ju också samtidigt en väldigt stor grupp människor som inte ens har motsvarande svensk grundskoleutbildning. Och som har väldigt svårt på det språk att utveckla kompetenser också som skapar ännu mer uppdelning av det. Det gör ju inte att Sverige växer sig starkt i framtiden. Bland annat att behov av att få in arbetskraft. Det är ju en sanning med modifikation. Sveriges nyheter som gjort Sverige konkurrensdugligt vinner inte på att vi får en försämrad utbildningsnivå generellt. Vi har inget behov av gatusopare och gatuförsäljare. Det är inte det som svenska samhället byggs starkt av. Sen är det en helt annan sak om det kommer en ingenjörläkare, men det är inte riktigt så som strömmen alls ser ut eller har sett ut. Nej, precis. Om man ska spela lite på den här cyniska konspiratoriska fiolen som vi gärna gör i den här podden, så kan man ju säga det också, att om vi ser då på det här monetära system har i världen idag då, som är och det här är ju ingen konspiration, utan det är ju någonting som man ganska enkelt kan läsa sig till, att det är antal privata familjer som kontrollerar nationella monetära system, så har ju modellen tidigare för att så att säga utöka sitt inflytande, både modellen tidigare och nu, och det är ju att få nationer att skuldsätta sig i de internationella bankerna. Och ett knep som man använde sig förr i tiden, det var ju att ställa in med krig. För att krig är ju väldigt dyrt för nationer, och då måste de låna pengar. Och då skapar man sen inflytande. Men idag så finns det ju andra metoder. Och ett sätt är ju faktiskt det här att skapa stora vandrings... Då sätter man ju ett land putten. Så är det bara. Och det är ju också ett sätt då att öka skuldsättningen i de här bankerna. För att länder får ju inte gå att då kan de stå på egna ben. Det vill man ju inte ska ske, utan det ska ju hela behovet av de internationella bankernas kapital. Och det tycker jag, för mig så är det ganska tydligt faktiskt. Jag menar, om vi till exempel tar herr Reinfeldt och Anders Borgs manövrar, så var de bäddade ju för den här invandringsvågen som vi hade, vilket naturligtvis har inneburit stora kostnader för Sverige. De har fått ta stora lån. Och vad har de här herrarna, vad gör de, sitter de på för positioner? Jo, de har fina styrelseposter i till exempel Bank of America, som är de internationella bankerna då. Så kan man se på saker och ting, om man vill. Ja, och sen så är det väl, kan ju kanske behövs för att upprätthålla det här finansiella systemet, för det kräver ju en evig tillväxt och mer skuldslavar som underställer i systemet, så att då följer ju invandringen en funktion där också, att det, ja, man kan skuldsätta fler helt enkelt. Precis, de gör ju många saker samtidigt, jag vet inte hur djupt jag ska gå in på det nu, för det kan ta för lång tid. Mm-hmm. Men de alltså hela poängen med invandring och att dölja saker och monetära systemet är att folket blir förslavat. Man blir skuldsatt upp till tänderna. Som jag sagt förut, förr i tiden så kunde en man jobba som snickare 40 timmar i veckan, köpa ett hus, en bil, försörja en fru och 8 barn utan att vara skuldsatt. Idag, jag kan inte ens försörja mig själv och köpa en lägenhet i Stockholm utan att inte vara skuldsatt. Och det här har skett på några decenniers tid, 50-60 år, har man skruvat på det här. Så det som händer med invandringsvågen, det är flera saker. Det är att dels så försvagar ju EU ländernas gränser, ländernas makt och antalet möjliga jobb, antalet lägenheter eller bostäder i varje land. Och därmed så blir varje invånare antingen arbetslös eller har ett arbete men är hårt skuldsatt. Och då har man inte tid till att tänka själv, titta utanför massmedia, utan då sitter man bara och tittar i den här tv-rutan och upplever att man har demokrati, och sen tittar man på Bonde söker fru och liknande program, och sen så känner man sig okej, nöjd eller tillräckligt stressad för att inte titta utanför. De får ju många, de spelar ju många flugor i en smäll här. De gör ju att makten landar i Bryssel, i en gemensam valuta, grabbarna i Bryssel bestämmer, och folket har ingen chans. Alltså det, de gör ju klipps, det måste jag säga. Ja. Kommentar, Anders? Ja, nej, jag får säga det att det som är en utmaning i samhället, och jag håller ju med om mycket om det här med den här kulturella fördumningen av befolkningen som, okay. Och det kommer igen inte bara på mer överhuvudtaget i samhället, att man har så dålig känsla för det ansvar för samhället man har att bära kultur till människor, och att man ser till att människor som blir klokare, förnuftigare och får goda ideal, vad det nu är för någonting. Men det finns ju ändå, som jag kan tycka, i en traditionell värdekonservatism i varje fall, som handlar mycket om hederlighet, moral och familjsammanhållning. Och att det där är saker och ting man slår sönder väldigt mycket som det är idag. Sen kan man alltid skoja om att det finns dumma tv-program eller sådär som inte lyfter människan direkt. Det finns ju bättre också, men jag tycker att det är en väldigt slagsida om ni tittar idag. Jag menar, det blir stora löpsedlar då när man ska skriva någonting om Carolas sexliv eller någonting annat liknande trivialt som tyvärr verkar då att det säljer, för det är ju pengar som styr egentligen. Men däremot om man har en internationellt känd klassisk musiker som håller en konsert, eller man har någonting annat, som då blir det inte alls någon uppmärksamhet på det sättet. Det dras inte. Och det tycker jag är successivt att tekniken förbättras, men människor på något sätt blir tommare. Men det kanske också har att göra med samtidigt de här moderna medierna som gör att man mer och mer utsätts för korta koncentrationsupplevelser. Saker och ting ska hända snabbt. Man ska se och höra saker och ting på nolltid, några sekunder. Men det undergräver också koncentrationsförmågan. Handen på hjärtat, hur många orkar läsa en lång bok idag, en klassisk litteratur? Hur många orkar idag sitta och lyssna på klassisk musik? Och lyssna på en symfoni till exempel. Jag tror de flesta är för rastlösa, de orkar inte. Man har inte det intellektuella och kulturella tålamodet längre. Och det är på något sätt en slags urholkning som sker. Tittar jag på någon generation tillbaka i tiden, det var skillnad. Alltifrån, man kan titta lite på gamla filmer, både hur folk klädde sig, hur barn tilltalade vuxna och hur den här respekten som fanns lite mer i samhället. Jag tycker att det finns många saker som man kan diskutera kring egentligen, kring samhällsutvecklingen, utan att måla allt negativt, för det är ju både fördelar och nackdelar med utveckling. Men allt som händer framåt är ju inte positivt bara för att det utvecklas. Det finns ju en del saker som jag tror vi tappar på vägen. Och en diskussion om sånt här, det tycker jag man skulle vilja ha i samhället mer. Ja. Nej, verkligen. De är väldigt bra på att, som Anders hinner på, de gör mycket korta klipp och filmer och videos som är några få minuter långa, som innehåller massor med korta sekvenser för att hjärnan blir tillfredsställd och skapar dopaminer som gör att man tycker att det är ännu roligare än det tidigare. Och då tappar man också koncentrationsförmågan, och då blir det svårt att läsa en bok. Då kan man inte ens tänka sig att läsa en pocketbok på 200-300 sidor. Så att då blir det att människan och folket blir urholkat. Så att dagens ungdom idag, som är uppväxta på 90-talet och 00-talet, de är ju väldigt vana vid de här superkorta musikvideos och liknande YouTube-klipp där det bara flashar framför ögonen hela tiden, flera gånger i sekunden till och med, och det gjorde man inte förut, men de har kommit på att om man gör det så förkortar man folks vilja till att göra någonting som tar lite längre tid och koncentrera sig. Då tappar man koncentrationsförmågan, man börjar backa med blicken och man kan inte läsa ens 10 sidor i en bok utan att och tappa bort sig flera gånger. Det, jag håller verkligen med. Nej, och just det här du säger också, Anders, det här om att läsa böcker och hur så att säga vårt fördummande, eller man ska uttrycka det, hur det har utvecklats, det tycker jag. Och just det här du säger också, att man hade, det var faktiskt annorlunda förr, alltså att folk var mer helt enkelt bildade, läste mer, och vi läser liksom inte idag, vi läser inte böcker. Och en sak som har varit så intressant för mig också, när man har blivit uppmärksam på vissa väldigt stora lögner och så vidare, saker och ting som vi har pratat om i den här podden då, det är ju det att om man går tillbaka ungefär 100 år i tiden så kan man hitta de sakerna i gamla böcker som ingen läser naturligtvis längre nu då. Och någonting som jag upptäckte för inte så länge sedan då, för vi har ju pratat om det här med vaccinationer och att det är, ja, det är hon, den här Linda Karlström till exempel, som pratar mycket om det här då, att det är väldigt mycket man inte säger kring vaccinationer och dess problematik då. Då hittar jag en bok från 1885 som heter Story of a Great Illusion, och jag tror man bara kan knappa in det i Google så hittar man den här boken, för den ligger på ett ställe som heter Open Archive. Och då står det här i början, och då läser jag på engelska, men jag tror vi hänger med. There are a few matters among educated people upon which opinion is so absolute and ill-informed as vaccination. They will tell you that it has stopped smallpox and does no harm, and if you venture to question either assertion, you are set down as an abettor of those ignorant and fanatical anti-vaccinators. Det här uttrycket förekom alltså 1885, och här är det en herre som har skrivit en lång bok om att det här med vaccinationen mot smittkoppor, att det nog inte alls var så effektivt och fantastiskt som man då framställer idag. För att det är ju liksom, det framställs ju som segern för vacciner liksom, eller man kunde visa hur fantastiskt det var. Men det intrycket man får om man läser den här boken från 1885 då, det finns ju många andra liknande böcker kring både detta ämnet och andra ämnen som ger en helt annan bild kring de här sakerna som vi tar som så självklara idag, helt enkelt, va? Så att just det här med att läsa och speciellt äldre litteratur, men även nutida litteratur, det är ju väldigt viktigt, men tyvärr så gör vi inte det så mycket. Och det gäller nog oss alla, för att vi är i de här burkarna nu, och det är TV och det är Facebook och det är Twitter, va? Och det är flöden, och det är ju också så att vi hela tiden utsätts för ett mediaflöde liksom. Mm. Det var väl lite som jag sa någon annan podd tidigare här, att media, det är en denial of service attack mot din hjärna, och med det menar jag att den ska liksom du ska få så mycket intryck och vad du tror är information från media, så att du inte börjar försöka ta reda på saker och ting själv och tänka själv. För att sätta sig in, och det är väl lika bra att vara upp och ärlig. Jag personligen tror ju att vacciner hjälper. Jag personligen tror ju att satelliter finns. Ja. Jag personligen tror inte att det är fake när det är 9-11, men jag har svårt att bedöma de sakerna. Men det som jag tycker är intressant, det är att höra olika teorier och gärna läsa böcker och fundera kring det. Samma sak med klimatuppvärmningen. Och jag anser att Nu blir det någon slags, och det tycker jag Sverigedemokraterna Jimmy Åkesson sa väldigt bra här under sommaren, och det är att det är någon slags populism att man går ut och säger att nu var det en varm sommar, så då måste det vara så att människan påverkar temperaturen. Och det tycker jag är, alltså folk går på en sån lättköpt typ av argumentation, även om det nu var historiskt sett väldigt höga temperaturer. Men det är ju mycket mer intressant att faktiskt försöka läsa och lära sig om hur de faktiska omständigheterna. Samma sak med de ämnen ni tar upp kring vaccination till exempel. Jag tycker det är väldigt intressant att lyssna på det ni har och säger. Och jag säger inte att ni har fel heller. Jag säger bara att jag inte är tillräckligt insatt för att kunna säga att ni har varken fel eller rätt. Men jag lyssnar gärna på olika argument. Och där på något sätt tycker jag att man ska kunna börja. Men folk i Sverige är väldigt ofta rädda för att tycka och tänka saker som går utanför mainstream. Alltså det här vanligt vad man ska tycka. Folk är tyvärr ganska rädda i Sverige både för att prata politik och tycka och tänka saker många gånger. Mm. Ja, men det är sant. Och vi är väldigt auktoritetsstyrda också. Känner jag att liksom här vi har en tradition av det att vi har experter och förståsigpåare som sätter sig in hur saker och ting ligger till och sen så berättar de hur det är, och då anser vi att då tyr vi oss till det. Och vi vill inte gärna sätta oss in i saker och ting själva eller bilda oss en egen välgrundad uppfattning. Men sen är det ju samtidigt så att man har ju inte tid att göra det heller. Man kan ju liksom inte sätta sig in i precis allting. Det går ju inte heller. Nej, men, så är det ju. Och det är därför jag måste hålla mig reserverad på en del områden. För jag har inte haft ork och tid att prioritera och läsa på ordentligt. Och då är det bättre att vara avvaktande. Ja, och det har jag och vi full förståelse för, Anders, att för så är det. Men det som blir skrämmande tycker jag, det är ju det att ju mer frågor man sätter sig in i, höll jag på att säga, desto mer förfärad kan man bli att den gängse bilden faktiskt är felaktig. Mm. Det var, nu kommer jag inte ihåg vem som sa det, men det finns något sådant här citat att för varje, det går någonting i stil med att för varje mänskligt problem finns en lösning eller en förklaring som är enkel, logisk och fullständigt felaktig. Och det ligger mycket i det för varje. Ja, det är ju så att precis som ni säger så. Och jag har varit inne på det i någon episod tidigare att folk, till att börja med, är de flesta människor så som Anders beskriver att de sätter sig inte in i situationer överhuvudtaget. Det är problem nummer ett. Problem nummer två är att de som gör det sätter sig oftast bara in i en situation och de blir specialister på en sak. Dels kan det vara det ämnet de har pluggat i, och sen så kanske det, om de har pluggat till läkare, så kanske det länkar vidare till att de sätter sig in i det här med vaccinationer eller kost och inser att vissa grejer är felaktiga där. Men det är väldigt få därefter som tar steget till att sätta sig in i fler situationer och sen zooma ut och dra paralleller. Så väldigt få zoomar in, och de som gör det zoomar inte ut för att zooma in på ett nytt objekt och titta på det. Och sen zooma ut två gånger och se hela berget och dra slutsatser kring saker som till en början kanske inte ser ut som att de är sammanhängande, men de blir det om du lär dig 10 saker eller 15 saker eller 20 saker som vi har tagit upp i den här podden. Då kan man lätt dra de här länkarna till slut. Men resan dit är ju givetvis svår och lång och jobbig, och jag kan erkänna att det har ju tagit mig snart ett decennium och kanske närmare 10 000 timmar som jag har spenderat på det här för att komma till dit jag är nu. Sen så behöver andra inte spendera lika lång tid som jag har gjort på det här för att sätta sig in. Att vi i den här podden kan snabbspola folk framåt på ett par år och lära ut hur saker och ting funkar med länkar och böcker. Så jag vill inte få det här att låta skrämmande som om att lyssnarna ska spendera 10 000 timmar allihopa på det här, för det behövs inte. Så på sätt och vis så är det svårt om man är själv och i början, men om du har hjälp så är det förhållandevis enkelt, fast det är svårt att se det i början när man är ny. Men om man tittar på det jag sagt så, så är det inte så svårt att dra de här parallellerna och se hur klipska de här globalisterna är, hur smart de gör det här när de söndrar och härskar, som Patrik säger. De gör det otroligt vasst. Och om man har satt sig in i flera ämnen, så är det bra om man läser Machiavellis Fursten, eller The Prince på engelska, så att du kan se hur de spelar ut sina kort. En riktigt vass bok som är skriven för 500 år sedan av Niccolo Machiavelli. Ja, där måste jag läsa någon gång, Daniel. Nej, och sen också, jag vill bara säga det att ja, visst, vi har ju vissa uppfattningar här i podden, och liksom vi har men det är alltid väldigt viktigt att my head and look the other way.